Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sąd zdecyduje o areszcie dla mieszkańca Łodzi, który produkował materiały wybuchowe bez zezwolenia. Wczoraj usłyszał zarzuty. Jedna osoba śmiertelnie zatruła się czadem w brzegu. Z kamienicy ewakuowano ponad 20 mieszkańców, w tym kilkoro dzieci. Rada Bezpieczeństwa ONZ zagłosuje nad rezolucją w sprawie Jerozolimy. Jest w niej wezwanie do wycofania się z decyzji. Sąd w Łodzi rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o areszt dla 39-latka odpowiedzialnego za piątkową eksplozję w jednym z bloków na Bałutach. Ranni w wybuchu zostali dwaj policjanci i strażak. Podejrzany usłyszał zarzut produkowania bez zezwolenia materiałów wybuchowych, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osób przebywających w mieszkaniu. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Mężczyzna potwierdził, że od ponad roku zajmował się pewnego rodzaju udoskonalaniem pocisków śrutowych, uzupełniał je bowiem o substancje wybuchowe. Jednocześnie z jego relacji wynika, że była to działalność zarobkowa. Jeden z rannych policjantów ma poważny uraz ręki. Jak mówi prokurator Kopania, od stanu zdrowia funkcjonariusza będzie zależało, czy kwalifikacja czynu nie zostanie zmieniona. Cały czas monitorujemy stan zdrowia pokrzywdzonych w wyniku tego zdarzenia. Niewykluczone, że ostateczna ocena stopnia doznanych obrażeń może ulec zmianie, co oczywiście będzie rzutować na zmianę kwalifikacji prawnej, opis czynów. W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali także innego 39-latka, który dostarczał podejrzanemu związki chemiczne służące do produkcji materiałów wybuchowych, a także najprawdopodobniej później je sprzedawał. On prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. Wymiana kadr w kancelarii premiera. Zmiany personalne w ciągu kilku dni, zapowiada Mateusz Morawiecki. Bardzo prawdopodobne, że do nowych nominacji dojdzie w najbliższym tygodniu, oświadczył szef rządu w telewizji Szczecin. Fakt pisze dziś, że pracę w kancelarii premiera podejmą Paweł Szrot, Marek Suski i Michał Dworczyk. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu funkcję prezesa Rady Ministrów. Tydzień temu, dzień później gabinet uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla w brzegu. Zmarła jedna osoba, trzy zostały przewiezione do szpitala. Do zatrucia doszło w jednej z kamienic w pobliżu centrum miasta. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, wykryli znaczne przekroczenie stężenia tlenku węgla, informuje Łukasz Kantor z Opolskiej Komendy Straży Pożarnej. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że jest prawdopodobnie mężczyzna, który uległ zatruciu z piecyka. Prowadzono tą reanimację przez ponad 40 minut, niestety nie udało się. Z budynku ewakuowano łącznie 22 osoby, w tym trójkę dzieci. Po zakończonych działaniach przeprowadzono ponowny pomiar całej kamienicy. Miernik wykazał zero i na tej podstawie ludzie wrócili do mieszkań. Dziś jeszcze raz ma być sprawdzony system ogrzewania w kamienicy. Rada Bezpieczeństwa ONZ zagłosuje nad rezolucją w sprawie Jerozolimy. W projekcie zapisano, że każda zmiana statusu tego miasta jest nieprawomocna. W rezolucji znajduje się też wezwanie do wycofania się z każdej tego rodzaju decyzji. W projekcie przygotowanym przez Egipt nie wymieniono Stanów Zjednoczonych. Jednak agencje Reutera i AFP podkreślają, że jest to reakcja na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela. Amerykański przywódca zapowiedział także przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do tego miasta. W reakcji na decyzję Trumpa kilka dni temu przywódcy państw muzułmańskich wezwali do uznania Jerozolimy Wschodniej za stolicę Palestyny. Kilkanaście tysięcy potrzebujących i bezdomnych zjawiło się na Wigilii na rynku głównym w Krakowie. Rozdano ponad 50 tysięcy porcji potraw. Nie zabrakło pierogów, ciepłej zupy, paczek żywnościowych i życzeń. Te ruskie najlepsze są. To jedyna okazja w roku. I wezmę sobie tackę jeszcze. No weź pan sobie. Co roku jestem tutaj, z Gdańska przyjeżdżam. Dadzą te paczki, wszystko to ta potrzeba. Do jedzenia zawsze coś mam. Także nie przyszedłem po to, żeby się afiszować, tylko dużo ludzi tu poznaję. Cieszę się z tego. Spotkanie wigilijne zorganizował po raz 21 restaurator i filantrop Jan Kościuszko we współpracy z jednym z dyskontów spożywczych i krakowskimi firmami. U Włochów na wigilijnym stole nie może zabraknąć panetone. Największe na świecie włoskie świąteczne ciasto serwowano wczoraj w Mediolanie. Baba o wysokości ponad 2 metrów, ważąca 140 kg, została pokrojona na 1400 kawałków, którymi częstowano w słynnym pasażu handlowym galerii Wiktora Emanuela II. Burmistrz miasta, który ukroił pierwszy kawałek wypieku, musiał wejść na drabinę. W całych Włoszech przed świętami w sklepach, cukierniach i piekarniach sprzedaje się miliony tych ciast. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Jeden z największych znanych mi amatorów panetone, Adam Malecki. Biedny Kamil Stoch nie może pewnie panetone zjeść. A zjadłby pewnie, prawda? Pewnie, i to nie jeden. Serwis właśnie zaczynamy sportowy od skoków narciarskich i Kamila Stocha. Podczas zawodów w Engelbergu dwukrotnie stawał na podium. W sobotę był trzeci, wczoraj drugi, więc są powody do zadowolenia. Cieszę się z tego, że te skoki naprawdę wyglądają teraz dobrze, solidnie, no i mogę dalej po prostu pracować i z takim większym spokojem i optymizmem patrzeć w przyszłość. Obydwie próby były okej, no drugi był trochę w gorszych warunkach, ale obydwa skoki były bardzo solidne i z tego jestem zadowolony. Mówił w Telewizji Polskiej Stoch. Dobrze z Polaków wypadł wczoraj także Piotr Żyła, był siódmy, a wygrał Niemiec Richard Freitag, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Stoch jest czwarty. To teraz biegi narciarskie na 10 km techniką klasyczną w pierwszej piątce, więc i na podium tylko Norweżki. Zwyciężyła Marit Bjergen, Justyna Kowalczyk na 37. miejscu. Biatlonowe biegi i strzelanie ze startu wspólnego wygrali Francuzi, Justine Brezaz i niezawodny Martin Fourcade. Z naszych pań Weronika Nowakowska była 26., a Krystyna Guzik 27. W narciarstwie alpejskim górą Austriacy, slalom gigant mężczyzn w Alta Badia wygrał Marcel Hirscher, a supergigant w Val d'Isère Anna Wajt. W siatkarskich klubowych mistrzostwach świata, które odbyły się przecież w Polsce, triumfował Zenit Kazań. W wielkim finale w Krakowie pokonał 3-0 Kucinę Lubaczwitanowa. W meczu o trzecie miejsce PGS Krabełchatów przegrała Sadą Cruzeiro. W Niemczech zakończyły się za to Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Mistrzyniami zostały Francuzki. W finale pokonały 23-21 Norweżki. Brąz dla Holenderek. W Kopenhadze za to Mistrzostwa Europy na krótkim basenie zakończyli pływacy. Polacy zdobyli 3 medale. Srebrne medale Radosława Kawęckiego na 200 metrów stylem grzbietowym i Alicji Tchu na 50 metrów stylem grzbietowym też. Do tego brąz męskiej sztafety 4x50 metrów. I na koniec nasza piłkarska ekstraklasa, która dzisiaj zapadnie w zimowy letarg. Wczoraj w 21. kolejce zwycięstwa Lecha Poznań i Zagłębia Lubin. Kolejorz pokonał 3-1 Termalikę Brud Pętniczycza, a Zagłębie zdobyło 3 cenne punkty, wygrywając w Krakowie 2-1 z Wisłą, więc piłkarz, nie były piłkarz, a teraz trener Miedziowych, Mariusz Lewandowski, chwalił piłkarzy. Byliśmy świadkami dobrego meczu. Z naszej strony chciałem pochwalić chłopców za dyscyplinę taktyczną, jak również jestem zadowolony z tego, że grali w piłkę. Także jestem zadowolony, że zwycięstwo było zasłużone. No jak grali w piłkę, no to trzeba chwalić. W tabeli prowadzi Legia Warszawa, ma 2 punkty przewagi nad Lechem i Górnikiem Zabrze, który dzisiaj zagra w Zabrzu z Krakowią. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Polska w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, ranek w centrum i na północy mglisty, w dzień pochmurno, we wschodniej połowie kraju, a także w górach będzie padał śnieg, w ciągu dnia miejscami możliwe większe przejaśnienia. -2 stopnie w ciągu dnia w Suwałkach, -1 w Olsztynie, Elblągu, Ostrołęce i Łomży, 0 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmieście, Poznaniu, Chełmie i Przemyślu, a najcieplej dziś w Szczecinie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Najcieplej, czyli +1. Mój syn wypełnia taki dziennik z przyrody. Chciałbym mu pomóc, ale nie bardzo jestem pewien, czym różni się szać od szronu. Jeśli by można było pomóc. Aż się Adam złapał za głowę. No być może słuchacze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskorolkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. Kupując zestaw dla graczy 4 w 1 Genesis Cobalt 300 za 169 zł, oszczędzasz 30 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. Mediamarkt. Precz z nudą. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 i 7 trójek. Jak pani Wanda Kołaczkowska wspomniała o Stevenie Spielbergu, no to na jego 100 lat to bym chętnie zaśpiewał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo ładnie pan zaśpiewał. Pani Kołaczkowska Wanda to ma chyba na 4 albo 5. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

miles. It's very far. The snow came falling down, gets colder day by day. I miss you. I hear people singing, it felt like Christmas time. I heard people singing, it felt like Christmas time. I heard people singing, it felt like Christmas time. I hear people singing, it felt like Christmas time. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. I pana też, doktora, zapraszamy. Od pana Marcina dzisiaj jest pytanie. Super. Trochę chłodniej, coraz chłodniej, coraz chłodniej, coraz chłodniej będzie się robiło za oknem i pytanie jest bardzo na czasie. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Witam oficjalnie, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Marcina dotyczy paliw, tych zimowych i tych letnich, bo są już dostępne na stacjach benzynowych. A wie czemu pan, to się co różnia? Mi się wydaje, że to może zacznę od tego, że wbrew temu, co być może no, większość z nas myśli, paliwa nie służą tylko i wyłącznie do tego, żeby zasilać silnik. One mają też inne funkcje. One między innymi ten silnik na przykład czyszczą w środku. Innymi słowy, to co wlewamy sobie do baku, to nie jest tylko i wyłącznie to paliwo, ale też różne no, mieszanki, czasem które są tam robią różne rzeczy, których byśmy nie chcieli. No bo ale nawet jeżeli chcemy, jeżeli jest dobra stacja benzynowa, to rzeczywiście tam są różne rzeczy, które na przykład czyszczą silnik, smarują różne elementy tego silnika. I warto o tym pamiętać. Co z tymi paliwami zimowymi i paliwami letnimi? Generalnie przyjeżdżając na stację benzynową mamy do wyboru zatankowanie trzech różnych rzeczy w zależności od silnika. Albo benzynę tankujemy, albo gaz LPG, albo diesel. W przypadku benzyny i gazu zima niespecjalnie jest wyzwaniem dla tych paliw i dla tych silników. Inaczej jest z dieslem. A dzieje się tak dlatego, że diesel nie jest jednorodną mieszaniną węglowodorów. Innymi słowy, to nie jest tak, że te mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, to jest mniej więcej taka różnica jak pomiędzy wodą, w której jest rozpuszczona sól, a mlekiem. Na pierwszy rzut oka jedno i drugie to jest jakaś tam powiedzmy mieszanina, jakaś mieszanina różnych substancji. Natomiast w przypadku mleka to nie jest tak, że wszystko jest idealnie z sobą wymieszane albo w sobie rozpuszczone. Gdyby tak było, to nie ubilibyśmy na przykład masła. W mleku malutkie cząsteczki tłuszczów, one generalnie są w całej objętości mleka, ale jak odpowiednio długo poczekamy, albo jak zaczniemy powolutku ogrzewać, to nagle się robi nam kożuch. Innymi słowy, przy różnych warunkach temperaturowych, to wszystko, co jest w mleku, zaczyna się jak gdyby rozwarstwiać. Tworzą się frakcje. I dokładnie z tym samym mamy do czynienia w przypadku diesla. Diesel nie wiem, to jak nie pan jest... wróci od tego mleka do samochodu, już, ale proszę już właśnie wróciłem, już właśnie wróciłem. W dieslu jest rzeczywiście tak, że powstają frakcje w sytuacji, w której obniżymy mocno temperaturę. Jedną z pierwszych, które się oddzielają, są kryształki parafiny. I te kryształki parafiny zaczynają nam zatykać filtr paliwa. I dzieje się to nie wtedy, kiedy silnik jest rozgrzany, mimo to, że na zewnątrz panuje niska temperatura, tylko wtedy, kiedy cały samochód jest zimny. Rano wchodzimy do samochodu, przekręcamy stacyjkę i nagle się okazuje, że silnik nie działa. Silnik być może i by działał, ale nie dostał paliwa. Są samochody, nawet całkiem sporo, które mają ogrzewany ten filtr po to, żeby na tym filtrze, w tych dziurkach tego siteczka, nic się nie zaklejało, ta parafina się nie zaklejała. Ale nawet jeżeli będziemy mieli takie sitko, taki filtr podgrzewany, to dalej musimy pamiętać o tym, że paliwo ma też inne funkcje, między innymi smarowania, między innymi oczyszczania. I w paliwie letnim używanym w zimie, nawet jeżeli by nam nie zatkało tego sitka, to te inne funkcje paliwa będą nieco gorzej spełnione, działały. Więc ważne jest to, żeby rzeczywiście tankować paliwo zimowe, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że w Polsce z automatu jest paliwo zimowe. Chyba ma pan rację całkowitą. Naprawdę? Jak zwykle. Ja muszę sobie to zapisać. Ja to dam panu na piśmie. Dobrze. Już karteczkę mam. Panu szykuję. Ma rację. Ma rację. Doktor Tomasz Rożek. To stawia kolację. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Uwaga, tatusiowie, zwłaszcza ten jeden, który odrabia lekcje i ma kłopot z szadzią i szronem. Szron zamarza, tak jakby zamarznięta rosa, a szadź osadza się na drzewach, tak jakby zamarznięta mgła. O, i to jest jedno wytłumaczenie. Cytując za szkolnym słownikiem geograficznym pod redakcją pana Flisa, szron jest osad kryształków lodu na ochłodzonym podłożu, natomiast szadź, bądź inaczej sadź, jest to osad atmosferyczny w postaci szczoteczek lodowych i igiełek tworzących się po stronie, skąd nadciąga mgła, składający się z przechłodzonych kropelek wody. No i wszystko jasne. To jeszcze mała taka ciekawostka, drogi panie słuchaczu, że w przypadku szronu ta przemiana nazywa się resublimacją, a w wypadku szadzi tej resublimacji nie ma. Projekt Tata. Ale to takie dla chętnych było. A tak, tak jeszcze na marginesie, jak się coś osadza na przedniej szybie samochodu pod kątem 45 stopni, czyli ani nie w pionie, ani nie w poziomie, to co to jest? Szronosiać. Jeszcze raz? No mówiłem. Dobrze. A nie wiem, czy pamiętasz z czasów młodości swojej? Wszystko pamiętam. No takie książki z serii Wehikuł Czasu. Nie pamiętasz. No właśnie, tam samemu decydowało się, którą drogą iść, czy co dalej powinno się robić, znaczy co powinien robić bohater. I wtedy autor kierował do odpowiedniego rozdziału i tak dalej, aż do rozwiązania zagadki, albo nie. Nie czytało jej się rozdział po rozdziale i dziś powiedzielibyśmy, że to coś pomiędzy grą RPG, grą komputerową, książką i komiksem. I co ciekawe, znów możemy się w to bawić. Wojciech Żarek z grupy wydawniczej Foxal tłumaczy, na czym polegają książki paragrafowe. Albo komiksy paragrafowe lub komiksogry. To są gry, w których nie przechodzi się linearnie, w których bohaterem jesteśmy my, jako czytający. Wybieramy sobie postać na początek. Jedną akurat w komiksie tym, który mamy przed sobą, czyli rycerze. Wybieramy sobie jedną z trzech postaci, a następnie przechodzimy ten komiks chodząc od kadru do kadru, gdzie na każdym kadrze są odpowiednie numery, które prowadzą nas do kolejnych kadrów. Czasem jest to jeden, czasem są to dwa, czasem trzy. Właśnie możemy sobie wybrać dalszą naszą drogę, tak? Dowolną, którą nam wskazuje kadr. Czyli powiedzmy, mamy kadr, powiedzmy 40, a i z kadru 40 możemy pójść albo do 275, na rysunkach są numerki, ewentualnie do kadru innego, który wskazuje nam na przykład tekst. i że skaczemy pomiędzy tymi paragrafami, czyli za każdym razem przechodzimy inną opowieść, inną historię. To my wybieramy, co chcemy dokonać i przeżyć, ewentualnie jak konflikty rozwiązać, czy tam siłowo, czy może zręcznościowo, czy może w inny sposób. No i czy nie brzmi to jak gra komputerowa? A wszystko to jest w formacie książki komiksu. Pomyślałem, że to dobra propozycja dla rodziców, którzy nie chcą jeszcze udostępniać zasobów wirtualnego świata dzieciom, ale pozwolą im poczuć namiastkę tych emocji, jakie przeżywa się przed komputerem, skłonność do wyborów, jaki gracz w grach strategicznych dokonuje bez ślęczenia przed monitorem. Książka komiks zatytułowana Rycerze, dziennik bohatera, przenosi nas oczywiście do czasów średniowiecza. Takiego przyjemnego średniowiecza z przymrużeniem oka, może bardziej takiego fantazy średniowiecza. Jesteśmy kandydatami na rycerzy, którzy muszą zebrać kilka bransoletów męstwa, żeby stać się rycerzem. No i w tym momencie tą jedną postacią chodzimy sobie i musimy to zbierać. Gdzieś to jest czasem ukryte, czasem musimy rozwiązać jakąś zagadkę, czasem musimy pokombinować i przejść się w kilka ważnych miejsc, żeby zebrać jakieś przedmioty, czy powiedzmy pieniądze, żeby potem te bransoletki znaleźć. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Za każdym razem można ją inaczej przejść, więc no to jest fajne wyzwanie dla grających. Ja cię widzę z bransoletą męstwa, zdecydowanie. Tak wygląda okładka, popatrz sobie. Bardzo rzecz ładnie. Jest dla nieco starszych dzieci, no bo jak to w średniowieczu i w grach strategicznych czasem trzeba stoczyć walkę, pokonać przeciwnika, czasem kiedy dokonujemy złych wyborów, kończymy zabawę po kilkunastu stronach, przenosząc się na tamten świat, ale w odróżnieniu od gry komputerowej komiksów siłą rzeczy nie epatuje długimi, brutalnymi scenami walki. Wybieramy sobie jedną z trzech postaci, Rudzielec, o dzisiaj było Rudzielcu, jak Ed Sheeran, blondyn albo szatyn i każdy ma inne cechy i to też determinuje sposób rozwiązywania zadań. Tak jest w Rycerzach, ale komiksów jest więcej. Dla naprawdę dużych dzieci są Cztery śledztwa Sherlocka Holmesa, dla prawie dorosłych Łzy bogini Nuwy albo Wilkołaki. No i tu porównań do gier komputerowych jest jeszcze więcej. Na przykład w Wilkołaku mamy kartę postaci, którą rozwijamy. Czyli rozwijamy postać i możemy mieć jej dodatkowe umiejętności, czy możemy pójść sobie w magię bardziej, czy możemy pójść bardziej w siłę fizyczną i inaczej też właśnie te konflikty rozwiązywać. I oczywiście zdobywać przedmioty, jakieś eliksiry, więc to wszystko bardzo ładnie się zapisuje na karcie, która nam potem pokazuje, gdzie żeśmy poszli i co możemy zrobić. I już coś mi mówi, że nie jeden tata też z sentymentem, a może tak zatopi się w lekturze. Proszę się podzielić wrażeniami, jeśli państwo już zetknęli się z czymś podobnym, na profilu facebookowym Projekt Tata 3. Który oczywiście bardzo państwu polecamy. Krystian Hanke się pojawił. Dziękujemy uprzejmie. No i w czwartek mieliśmy małą przerwę, ale przecież wracamy do czegoś zupełnie innego. Beata Kniewicz czyta odklejki. Przed obiadem. Mama. Tosiek, zjesz zupę? Tosiek. Nie. Dlaczego nie? Lubisz przecież. Zupa to jest takie picie, a mnie się nie chce pić. 2273 to nasz numer telefonu. Polecamy państwu jeszcze w sprawie rozważań doktora Tomasza. Słuchałem właśnie pana doktora, jego rozważań dotyczących paliw zimowych. Przypomniałem się, jak wiele, wiele lat temu w audycji trójkowej ogłoszony był konkurs na opowiadanie, jakie mamy problemy zimą. I zadzwonił pan, który powiedział, że jeździ maluchem od wielu lat i rozruch wyglądał dzisiaj tak. Dzisiaj nie będę z tobą jechał. To było cudowne, pamiętam to bardzo dobrze. Pozdrawiam was, bardzo się pozłoci. Poprawił nam pan humor, chyba nie tylko nam. Bardzo dziękujemy. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Już w piątek następna licytacja. Zaproponuję państwu niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zachęcam jak zwykle do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po 16:00. Kuba Strzyczkowskim, a więcej na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskolorkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Android TV za jedyne 4499 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Premier ujawnia, że znani są już kandydaci na szefów resortów rozwoju i finansów. Mateusz Morawiecki zastrzega jednak, że przed nominacją będzie rozmowa na najwyższym szczeblu kierownictwa politycznego PiSu. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze przez krótki czas będzie łączył funkcję z zarządzaniem ministerstwami rozwoju i finansów. Ujawnił też, że w tym tygodniu dojdzie, jak to ujął, do nowych nominacji w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prawdopodobnie dziś może odbyć się wizja lokalna w kopalni Mysłowice Wesoła. Wczoraj rano doszło tam do podziemnego wstrząsu. Rannych na szczęście niegroźnie zostało 5 górników. 4 opuścili już szpitale. Pod opieką lekarzy w Mysłowicach pozostał 1 poszkodowany. Rejon kopalni, gdzie doszło do wstrząsu, został wyłączony z eksploatacji. Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie głosować nad rezolucją w sprawie Jerozolimy. W projekcie przygotowanym przez Egipt zapisano, że każda zmiana statusu tego miasta jest nieprawomocna. Nie wymieniono jednak Stanów Zjednoczonych, które uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Kilka dni temu przywódcy państw muzułmańskich wezwali do uznania Jerozolimy Wschodniej za stolicę Palestyny. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. GUS poda dziś dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach. Zdaniem Piotra Bielskiego z BZWBK w listopadzie wzrost zatrudnienia mógł wynieść ponad 4%, licząc rok do roku. Firmy cały czas potrzebują nowych pracowników, bo popyt jest wysoki, mają możliwość zwiększania produkcji. No tu tylko kłopotem jest to, że tych pracowników jest coraz mniej dostępnych. Ekonomista spodziewa się też wysokiej dynamiki wzrostu płac, która jego zdaniem przekroczy 7% w ujęciu rocznym. Tydzień na rynkach zaczyna się od sporych wzrostów. Japoński indeks Nikkei rośnie o 1,5%, a Hang Seng o 0,8%. Dobre nastroje utrzymują się na fali reformy podatkowej w Stanach Zjednoczonych. W tym tygodniu nowe prawo tnące podatki dla przedsiębiorstw ma być uchwalone. To może wpłynąć na notowania złotego, komentuje dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Głosowanie nad ustawą podatkową przez obie izby może wzbudzić wiele emocji, więc złoty z tego tytułu mógłby być nieco słabszy przed gwiazdką. Teraz euro kosztuje 4,21 zł, dolar 3,58, frank szwajcarski 3,61 i funt brytyjski 4,77. Ceny ropy idą lekko w górę, baryłka surowca z Teksasu kosztuje 57 dolarów, złoto po 1255 dolarów. Zdaniem analityków inwestorzy odwrócili się od złota i chętniej kupują bitcoina. Najpopularniejsza kryptowaluta kosztuje na jednej z giełd ponad 18 tysięcy dolarów. A od dziś kolejna amerykańska giełda będzie mieć w swojej ofercie kontrakty terminowe na bitcoina. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Rano w centrum i na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno z rozpogodzeniami we wschodniej połowie kraju, a także na południe może padać śnieg. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, temperatura od minus 2 stopni, to w Suwałkach, do plus 1 w Świnoujściu, Pile, Opolu i Bielsku Białej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując robot odkurzający Roomba 980 z inteligentną nawigacją i Adapt za 4099 zł, oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład filety śledziowe Alamatias tylko 99 groszy za 100 gramów, a olej kujawski 1 litr tylko 4,95. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy.

George Michael i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Szybszy internet, obsługa wielu urządzeń, jednocześnie także zupełnie nowe rozwiązania w komunikacji. To możliwości, jakie ma nam dać nowa technologia 5G. Na jej wprowadzenie przeciętny Kowalski będzie musiał jeszcze trochę poczekać, ale firmy i instytucje już pracują nad wdrożeniem tego systemu. Według Krzysztofa Cembrzyńskiego, eksperta rynku telekomunikacji, technologia 5G może znacząco zmienić nasze życie. Jest to nie też ewolucja, co rewolucja w telekomunikacji mobilnej. Otwierają się przed nami nowe możliwości szybkiego przesyłu danych, tworzenia nowych rozwiązań biznesowych, jak i w życiu codziennym. To jest wyzwanie cywilizacyjne. Profesor Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Nie tylko dla Polski, ale również dla całej Europy. Technologia 5G wykracza daleko poza możliwości obecnej telekomunikacji mobilnej, a nawet nasze wyobrażenia o tym, co telekomunikacja mobilna potrafi. Jest na przykład popularny ostatnio temat samochodów autonomicznych, czyli tych, które poruszają się bez asysty zwykłego kierowcy. Chodzi o to, żeby w trybie online można było poruszać się łącznie z wyprzedzaniem samochodu jednego przez drugi, które nie mają kierowców. A więc to jest związane z rzeczywiście zdecydowanym przyspieszeniem transmisji danych. Samochody autonomiczne poruszające się w gęstym ruchu miejskim będą generowały niezliczone dane, a czas ich reakcji jest krytyczny do tego, żeby poruszały się bezkolizyjnie. Technologia LTE z pewnością nie poradziłaby sobie z tym, natomiast technologia 5G jest właśnie tą technologią, która jest do tego konieczna. Szybszy internet, inteligentne samochody. Do czego jeszcze może być wykorzystana technologia 5G? Dzisiaj wyzwaniem takim cywilizacyjnym jest narastająca liczba danych albo ilość danych w różnych formatach. W związku z tym chodzi o to, aby zarządzać tymi danymi o różnych formatach w sposób uporządkowany. Mówimy tutaj tak o budowie przestrzeni w aglomeracjach, tak zwane smart city, czyli inteligentnych miastach. W miastach znajduje się coraz więcej różnego rodzaju czujników, różnego rodzaju urządzeń. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Które czy analizują ruch, czy analizują zanieczyszczenia, czy w jaki sposób dbają na przykład o organizację ruchu, liczą pieszych i tak dalej, czy mówimy tu o jakichś systemach bezpieczeństwa. Tak naprawdę wszystkie te urządzenia wymagają transferu, wymieniają dane. W Kaliszu mamy wdrożony najnowocześniejszy system sterowania oświetleniem. Jest to największy system, jaki został wdrożony w Polsce. Maciej Witczak ze spółki Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu. System został przygotowany i wybudowany w oparciu o możliwość udostępnienia go pod kątem technologii 5G. Mamy możliwość podpięcia dodatkowych rzeczy typu monitoring, udostępnić sieć Wi-Fi, informację miejską, ładować elektryczne pojazdy, także reklamę odorową oraz oczywiście podpięcia i udostępnienia systemu, jeśli chodzi o inteligentne parkingi. Do tego trzeba zbudować infrastrukturę. To nie będą te same maszty, które w tej chwili widzimy dla klasycznej telefonii komórkowej, ale w skali kraju trzeba będzie zbudować kilkaset tysięcy masztów innych kategorii. W odległości standardem jest 200 metrów, ale teraz jeśli chodzi o przestrzeń budynkową wewnątrz, to będą mikromaszty, tak żeby można było w każdym miejscu się komunikować i również komunikacja grupowa. Zmiany nas czekają. A o możliwości technologii 5G pytał Mariusz Krzemiński. Co to się będzie działo? We'll be right back. Coś mi się tam nagrałaś, czy nie? Nie no, ta płyta rodziła się w bólach. No, to troszkę słychać. Kolega mówił pół godziny temu o komiksie, w którym bohaterem jesteś ty, czyli Rycerze, Dziennik Bohatera. Przypomniałem sobie czasy mojego dzieciństwa, to było mniej więcej 30 lat temu, jak chodziłem do podstawówki i pojawiła się wtedy taka właśnie książko-gra, która się nazywała Wojownik Autostrady i to było też na zasadzie, że wybierało się różne rozdziały, gdzie się przeskakiwało i to było coś na zasadzie słynnego filmu z Melem Gibsonem Mad Max, ale tam dodatkowo był taki czynnik losowy, bo jeszcze na ostatniej stronie była taka plansza z cyferkami i na przykład palcem czy ołówkiem trzeba było, nie patrząc na to, wybrać jakąś cyferkę, prawda, i to się dodawało do tych swoich mocy i się wtedy przeskakiwało do odpowiedniego rozdziału. I tak teraz sobie właśnie ostatnio o tej książce pomyślałem. Przeszukam stare wszystkie te książki z podstawówki w swoich szpargałach i gdzieś znowu zagłębię się przed świętami w świąteczną zabawę. O, i to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Dodatkowe moce, jak to dobrze brzmi przed świętami, takie dodatkowe przedświąteczne moce by się człowiekowi przydały na przykład. Bransoletka męstwa do umycia okien. Na przykład, albo rozplątywacz lampek wzrokiem. O, takie coś. Muzyczny rozkład jazdy. No to tam już nie wiem, co każdy sobie musi rozważyć w sumieniu, czy jakich mocy by potrzebował. Podobnie się czytało Julio Cortazara Grę w klasy, ale tam tutaj się nie można było zdobyć żadnych mocy. Koniec roku, czyli podsumowania. I tak to w naszym muzycznym rozkładzie jazdy jest. Google opublikowało zestawienie najczęściej wpisywanych w wyszukiwarce haseł z podziałem na kategorie. Wśród artystów na pierwszym miejscu plasuje się Ariana Grande, choć niestety jej popularność w wyszukiwarce wiąże się z wiosennym zamachem terrorystycznym, do którego doszło tuż po zakończeniu jej koncertu w Manchesterze. Pani Ariana, najczęściej googlowana. Na drugim miejscu Linkin Park. No to jest kolej ze sprawą śmierci lidera Chestera Benningtona, taki rok. A kolejne miejsca zajmują Lady Gaga, Mariah Carey. Potem jest pan, o którym dziś od samego początku audycji głośno, czyli Ed Sheeran. Doskonale. Travis Scott oraz Kendrick Lamar. Tak wygląda zestawienie Google. Nóżka chodzi, ale mina widzę tam nie bardzo, więc przejdźmy do informacji numer dwa. Uwaga, czarny album Prince'a, sprzedany za 20 tysięcy dolarów, wystawiony na aukcji, egzemplarz pochodził z kolekcji córki jednego z szefów Warner Bros. Cena wywoławcza wynosiła 10 tysięcy dolarów. Czarny album pierwotnie miał ukazać się w 1987 roku, ale tuż przed premierą Prince zmienił decyzję o jego wydaniu i kazał zniszczyć wszystkie wyprodukowane egzemplarze, ale no nie wszystkie płyty na szczęście uległy zniszczeniu. I każdy z wystawionych egzemplarzy sprzedał się już na aukcjach w rekordowych cenach przekraczających 10 tysięcy dolarów. No i z tego albumu nam też się udało wyłuskać jeden utwór, którego możemy fragment posłuchać. Domyślam się, że kolega kupił ten album i właśnie udostępnia nam możliwość posłuchania. No, nie mogę tego głośno powiedzieć, ale tak naprawdę utwór ten jako jedyny z czarnego albumu ukazał się potem na płycie Love Sexy. Stąd możemy posłuchać go. Kilka innych Prince wykonał także podczas Love Sexy Tour. Tak czy inaczej, no, ceny są rzeczywiście zawrotne. Dodam jeszcze, że 8 stycznia, w dniu urodzin Davida Bowiego, stacja HBO wyemituje dokument David Bowie The Last Five Years. Obraz przedstawia pracę muzyka nad ostatnimi albumami The Next Day, Black Star oraz przygotowania do premiery musicalu Lazarus. A 10 stycznia przypada druga rocznica śmierci artysty. Patrz, to kolejny już gigant muzyki, o którym dziś wspominamy, który już gra gdzieś tam wysoko. No a teraz będzie o rzeczywiście też gigantach, którzy